Eurojackpot. Teraz do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się. Mamy wtorek, 29 dzień października, minęła 16, a do 19 popołudnia w audycja zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Filip Jarek. Sąd okręgowy uwzględnił argumenty prokuratury i zdecydował o aresztowaniu sprawcy wypadku na warszawskich Bielanach. Eksperci alarmują, że leczenie żywieniowe wciąż jest niedoceniane w Polsce, a to ma swoje konsekwencje. Pacjent łatwiej łapie infekcję, dłużej leży w szpitalu, podwyższa się koszt leczenia. Szczepan Twardoch odsłoni swoją tablicę w Alei Pisarzy przy Galerii Książki w Oświęcimiu. 31-letni Krystiano, sprawca śmiertelnego potrącenia na warszawskich Bielanach, trafi na 3 miesiące do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. To efekt zażalenia, jakie złożyła prokuratura. Wcześniej sąd zdecydował jedynie o dozorze policji. Dziś Sąd Okręgowy w całości podzielił argumentację prokuratury, mówi Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Przesłankami wniosku były przede wszystkim obawa matactwa procesowego oraz realnie grożąca podejrzanemu surowa kara. W niedzielę 20 października na ulicy Sokratesa w Warszawie samochód prowadzony przez Krystiana O. z ogromną siłą uderzył w przechodzącego przez ulicę mężczyznę, który w ostatniej chwili pchnął wózek z dzieckiem i żoną w stronę chodnika, ratując im życie. 33-latek mimo reanimacji zmarł. Kierowca BMW przyznał się do winy, twierdzi, że oślepiło go słońce. Grozi mu 8 lat więzienia. Tymczasem głos w sprawie tragedii na Bielanach zabrał premier. Szef rządu na swoim profilu na Facebooku zapowiedział nowe rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Mateusz Morawiecki napisał tu cytat. Ostatni śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Warszawie poruszył opinię publiczną w całej Polsce. Statystyki dotyczące liczby kolizji na polskich drogach, a przede wszystkim ofiar tych wypadków, budzą sprzeciw wszystkich Polaków. Premier podkreślił, że kompleksowy plan radykalnej poprawy bezpieczeństwa na drogach będzie jednym z priorytetów rządu w nowej kadencji. Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie nowych regulacji w tej sprawie. Jak dodał, polska policja powinna też otrzymać dodatkowe środki na odpowiedni sprzęt, by eliminować z ruchu drogowego tych, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi. 30% pacjentów trafiających do szpitala potrzebuje leczenia żywieniowego. 80% z nich nie otrzymuje go, chociaż świadczenie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której eksperci mówili, że leczenie żywieniowe wciąż jest niedoceniane w Polsce. Profesor Stanisław Kłęk, chirurg ogólny i onkologiczny, podkreślił, że brak leczenia żywieniowego ma swoje konsekwencje zdrowotne. Pogarszają się wszystkie parametry organizmu, włącznie z odpornością na zakażenia, czyli pacjent łatwiej łapie infekcję, dłużej leży w szpitalu, podwyższa się koszt leczenia, czyli z punktu widzenia dyrekcji jest to również niekorzystne, ale to, co szczególnie boli, w większości przypadków to uniemożliwia prawidłowe leczenie choroby podstawowej. Czyli na przykład pacjent, który będzie się źle odżywiał, czy nie będzie żywiony, a ma przejść złożone leczenie przeciw chorobie nowotworowej, nie będzie w stanie go otrzymać. Doktor Kinga Szczepanek, anestezjolog ze Szpitala Specjalistycznego w Skawinie, dodała, że kursy z zakresu żywienia medycznego mają lekarze podczas specjalizacji na chirurgii i intensywnej terapii. Pozostałe specjalizacje, zwłaszcza medycyna rodzinna i wszelkie internistyczne czy neurologiczne specjalizacje, w ogóle nie mają tego w zakresie szkolenia. W celu poprawy sytuacji chorych, którzy mają prawo do świadczeń z zakresu żywienia, powstał program Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie. Szczepan Twardoch odsłoni swoją tablicę w Alei Pisarzy przy Galerii Książki w Oświęcimiu, podał tamtejszy urząd miasta. Pisarz odsłoni wykonaną z brązu tablicę 4 listopada. Znajdzie się na niej cytat z jego twórczości, który sam zaproponuje. W istniejącej od 7 lat Alei Pisarzy w Oświęcimiu upamiętniani są wybitni żyjący pisarze. O ich wyborze decyduje kapituła, w której zasiadają artyści, krytycy literatury i pracownicy naukowi. Przewodniczący kapituły profesor Krzysztof Zajas z Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział, że tu cytat, pisarstwo Szczepana Twardocha to jeden z najciekawszych fenomenów współczesnej prozy polskiej. Znakomicie oscyluje ono pomiędzy wyznacznikami literatury wysokiej i niskiej. Prowokuje mieszaniem stylów. Czasem świadomie drażni czytelnika zarówno sięganiem do tematów trudnych, jak i podejmowaniem ich z nieoczywistej, zaskakującej perspektywy. Szczepan Twardoch jest autorem m.in. powieści Morfina, Drach, Król i Królestwo. Dotychczas tablicę w Oświęcimiu odsłonili m.in. Hanna Kral, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk, Janusz Głowacki, Wiesław Myśliwski, Andrzej Stasiuk, Mariusz Szczygieł, Marcin Świetlicki i Adam Zagajewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze u nas słowo o pogodzie. Do końca dnia przelotnie popada w okolicach Warszawy, Lublina i Krakowa. Na krańcach północnych możliwa krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, Przedgórzu Sudeckim oraz w Beskidach także deszcz ze śniegiem. Wysoko w Sudetach oraz na szczytach Tatr przelotny śnieg. Jest chłodno, temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, tylko na Podhalu i w rejonach górskich około 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell z technologią HDR. Po 5% rabacie zapłacisz 2849 zł. A za energooszczędną lodówkę Samsung z wyświetlaczem i technologią No Frost po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 6 minut po godzinie 16. Dwie dwójki, 7 trójek. Halina Wachowicz dziś przy telefonie. Polecamy też nasz adres zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Do godziny 19. Proszę dzwonić, proszę pisać. Liczymy na Państwa głosy. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A dziś u nas będzie bardzo, ale to bardzo światowo. Tak się życie ułożyło, drodzy Państwo, że od jakiegoś czasu w Grecji bawi Ernest Zozuń, który sprawdza dla Państwa, co też ważnego i ciekawego dzieje się w tym właśnie kraju. Jesteśmy w Atenach, co słychać? Dzień dobry, kalispera Erneście. Kalimera, tak. Dużo się dzieje oczywiście w Grecji. Dziś rozpoczął się tydzień, ponieważ ten tydzień w Grecji jest to jeden dzień krótszy. Wczoraj było święto narodowe, święto Ochi, czyli święto, kiedy Grecy powiedzieli nie. A my dziś po południu zajmiemy się różnymi problemami greckimi w związku z tym. Po pierwsze, największym, z jakim mierzą się w ostatnich dniach Grecy, czyli uchodźcy, ale także z tym, że muszą oni cały czas mierzyć się ze skutkami wielkiego kryzysu, jaki kilka lat temu przetoczył się przez ten kraj. Dobrze, to miejmy jeszcze jedną rzecz za sobą i do tego nie wracajmy. 26 stopni według prognoz, taka temperatura teraz w greckiej stolicy. Pan potwierdza? Nie, pan nie potwierdza, 24. O, dobrze, dziękujemy, nie brnijmy. A Akropol z okna widać? Jeszcze zapytam. Ode mnie widać, tak. O, no to pięknie, tak. Zazdrościmy. No dobrze, będziemy się słyszeli z Ernestem niebawem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia z Atenami. Ale dziś po południowym zapraszamy do trójki, będziemy też w bliższych nam stronach. Krzysztof Puternicki na Białorusi i Ukrainie poszukuje polskich śladów. Tutaj jeśli Polacy dbają nie tylko o zachowanie pamięci, ale również o polską gościnność oraz kulturę, co zresztą udowodnili wieczorem na próbie swojego chóru. Polskie ślady, kwadrans przed 17. Polecamy, ale w programie sprawdzimy też, co słychać na naszym podwórku, a tu aż huczy burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy w rękach CBA. Samorządowiec przyjął pieniądze od znanego warszawskiego dewelopera. W zamian pomagał mu w uzyskaniu korzystnych dla dewelopera decyzji dotyczących warunków zabudowy. Protesty wyborcze na razie nieskuteczne. Warunkiem, żeby złożyć skutecznie protest wyborczy, jest wskazanie zarzutów i dowodów na wykazanie tych właśnie zarzutów. Sąd orzekając nie stwierdził spełnienia takich wymagań przez protest. Zdaniem wielu wymagań nie spełniają też dmuchawy do zgarniania liści. Ich używania zakazują nawet niektóre miasta. Chodzą z taką dmuchawą i udają wiatr. Bez sensu zupełnie. Ja miałem dzisiaj okazję przechodzić właśnie koło takiej dmuchawy. Smród spalin był no, w całej okolicy. No i to jest też powód, dla którego te dmuchawy nie są dobrym rozwiązaniem. W reportażu historia niezwykłej syrenki. Ma 1,80 m szerokości, 1,70 m wysokości. W lewym ręku trzyma tarczę, za to w prawym zamiast miecza, która jest na syrence warszawskiej, trzyma młotek na znak pokoju. To tylko dodam, że jej autorem jest sam Pablo Picasso. Reportaż w Trójce przed 19. Proszę zostać z nami. No i do usłyszenia. Autopromocja. W momencie, jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy, tak obijając się o siebie trochę jak kule bilardowe na stole. Doktor Tomasz Rożek. Generalnie ich nie widać. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja.

prawda? Czekamy na więcej. MTV Unplugged. Kasia Kowalska, Stanisław Sojka. Tolerancja na miły Bóg. To nasza piosenka dnia w Trójce. Tymczasem 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście życzliwie przypominamy, 2 2 7 3 to numer do nas. Halina Wachowicz do godziny 19 przy telefonie. Można też do nas oczywiście pisać. Nasz adres niezmiennie to zd@polskieradio.pl w każdej sprawie, ale być może mają Państwo jakieś miłe greckie wspomnienia. Jeśli tak, to proszę się nimi z nami oczywiście podzielić. Dziś o Grecji będziemy Państwu opowiadali. W Atenach jest kolega Ernest Zozuń, ale zanim Ateny, to Warszawa i akcja jak z kryminału. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy, Artur W., został dziś zatrzymany za przyjęcie 200 tysięcy złotych łapówki. Agenci CBA złapali go na gorącym uczynku. Drugi z bohaterów tego zdarzenia, Sabri B., deweloper i były właściciel Pogoni Szczecin, wrzucił burmistrzowi pieniądze przez uchylone okno do jego Maserati, po czym odjechał do jednej z tureckich restauracji i tam próbował się ukryć. Burmistrza z kolei zatrzymano w garażu, kiedy tam z kolei próbował ukryć otrzymane wcześniej pieniądze. Mówi rzecznik prasowy warszawskiej dzielnicy Włochy, Piotr Daniluk. Wczoraj w godzinach wieczornych do Urzędu Dzielnicy Włochy weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzisiaj de facto z oświadczenia CBA opublikowanego na ich stronie internetowej dowiedzieliśmy się, że burmistrz został zatrzymany. Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rzecznik CBA, Temistokles Brodowski. Go zatrzymali na gorącym uczynku przyjęcia 200 tysięcy złotych łapówki burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Samorządowiec przyjął pieniądze od znanego warszawskiego dewelopera. W zamian pomagał mu w uzyskaniu korzystnych dla dewelopera decyzji dotyczących warunków zabudowy. Zatrzymanie pana burmistrza to jest świadectwo tego, że w Warszawie dzieje się źle na płaszczyźnie szczególnie działalności ludzi, którzy zajmują się procederem przestępczym. Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość. Centralne Biuro Antykorupcyjne na gorącym uczynku zatrzymuje burmistrza. Burmistrza, który jest związany z danym środowiskiem politycznym. Dla mnie to jest bardzo zaskakujące. Jarosław Szostakowski, Platforma Obywatelska. Pana burmistrza Wołczackiego znałem z dobrej strony jako sprawnego burmistrza, ale jeżeli jest to prawdą, to takie zachowania są karygodne. Dzisiaj Platforma Obywatelska zawiesiła pana burmistrza Wołczackiego w prawach członka do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Myślę, że będziemy również podejmować inne działania. Osoba, która dzisiaj została zatrzymana, zajmowała się procederem przestępczym. Oczywiście istnieje domniemanie niewinności, ale jeżeli kogoś się zatrzymuje na gorącym uczynku, to dowody są niezbite i sądzę, że prędzej czy później dojdzie do aktu oskarżenia i wymierzenia w sprawiedliwości. Mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście takie nieprawidłowości są, to wszystkie osoby, które zajmują się procederem przestępczym, zostaną zatrzymane, ponieważ najważniejsze jest uczciwość w życiu publicznym. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali gabinet burmistrza, a także siedziby należące do biznesmena. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i kopie binarne, które będą stanowić dowód w sprawie. Obaj mężczyźni trafili do prokuratury okręgowej w Warszawie. Tam usłyszą zarzuty. Pan prezydent odwołał upoważnienia, które miał przyznane pan burmistrz. Ewa Rogala, zastępczyni rzecznika prasowego miasta stołecznego Warszawy. Konsekwencje są takie, że burmistrz nie może podejmować w tej chwili decyzji jako burmistrz dzielnicy, ale wciąż jest na tym stanowisku formalnie, no bo nie został jeszcze odwołany. Zaskoczenie jest zawsze w takich sytuacjach, no bo jest to jednak sytuacja niestandardowa, tak, ale co do jakichś ocen, to jakby wolałbym się nie wypowiadać. Artur W. i jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, został burmistrzem Włoch w listopadzie ubiegłego roku. Wcześniej był zastępcą burmistrza Bielan. Radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się jego odwołania z funkcji burmistrza. O sprawę panów Artura W. i Sabriego B. pytała Justyna Goc. Tymczasem problemy na A2. Chciałbym zgłosić, że na autostradzie A2 jest jakiś problem, jest zamknięty od Łodzi w kierunku Warszawy. Teraz ten korek jest dla tych, którzy jadą A1. Dziękujemy za ten głos. Korek na autostradzie A2 z Łodzi w kierunku Warszawy. I can't get an unemployment extension. Simply Red. Pan Radek pisze do nas, że w Lesznie jest zimno, on musi wyjść. Niestety, panie Radku, no może sprawę można jeszcze jakoś przemyśleć i zostać w domu z trójką. Co pan na to? Proszę się zastanowić. Zachęcamy, tym bardziej, że teraz przenosimy się w cieplejsze strony. Można kości wygrzać. Jesteśmy w Atenach, na miejscu Ernest Zozun. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam. No właśnie, w ostatnich dniach miałeś okazję podróżować po Grecji. Między innymi odwiedziłeś miejsce symbol, symbol niestety ponury, bo symbol kryzysu migracyjnego, czyli wyspę Lesbos, prawda? Tak, to prawda. Ja pojechałem tam dlatego, że ostatni miesiąc to był bardzo gorący miesiąc na wyspie Lesbos. Na początku tego miesiąca wybuchły bardzo poważne zamieszki w jednym z największych obozów dla uchodźców na tej wyspie, czyli Moria. Tak się nazywa ten obóz. Kilkaset osób zostało przetransportowanych do innych obozów uchodźców już na lądzie z tego największego obozu na wyspie Lesbos, ale to jest cały czas załatwienie sprawy tylko tymczasowe, bo sytuacja nie wygląda najlepiej tam na wyspie. Zresztą proszę posłuchać, co zastałem. To jest nasza łódź, nieduża, no tak ma długości 6 metrów, ale którejś nocy przywieźliśmy nią na brzeg 64 ludzi. Opowiada mi portugalski kapitan pracujący dla Frontexu, Antunes Pacheco. Mężczyźni byli na przedzie, a kobiety z dziećmi tu na rufie. Miasteczko Mitiline na greckiej wyspie Lesbos przed 2 laty naoglądało się takich scen bardzo wiele. Co rano budzi się ono do swoich zajęć. Ożywają sklepiki, stragan ze świeżymi rybami przede wszystkim. Ale po porannym zamieszaniu około południa miasto wpada w drzemkę. I tak senne trwa. Nie trzeba mocno się rozglądać, by zauważyć gdzieniegdzie grupki uchodźców. Z Afganistanu jestem. W Afganistanie wojna, ludzie nie mogą żyć tam. Taliban, ludzie nie mogą żyć w pokoju. Ludzie muszą wyjechać do innych krajów. W naszym kraju bezpieczeństwa nie ma. Jest Taliban, jest ISIS i oni strzelają. Taliban, ISIS, oni, szyita niedobry. Zabić, koniec. Powtarzają wyuczone regułki łamaną angielszczyzną. Wokół Mitiline są 3 obozy dla uchodźców. Największy i najgorszy to Moria. Śmierć byłaby lepsza niż to, co tu. Popatrz na moje dzieci, na moją żonę, na mnie. Żre nas robactwo. Mieszkamy w 16 osób w 4-osobowym namiocie. Jak pada deszcz, to nie ma jak się schować. W nocy jest zimno. Ja i moje dzieci jesteśmy chorzy. Nie mam jak się ochronić przed zimnem. Z jedzeniem też nieraz są problemy. Obóz jest zdecydowanie przepełniony. Rozkłada ręce przedstawicielka UNHCR na Lesbos Astrid Castellin. Ciężko jest zapewnić bezpieczeństwo. Nie mamy jak chronić 5000 dzieci. Dzieci, które mieszkają w obozie. Są problemy sanitarne i zagrożenie epidemiologiczne. Tak wielka liczba ludzi to też konflikty, przestępstwa. Mieliśmy przypadki podpaleń, bujek. Sytuacja w obozie Moria jest krytyczna. Na początku tego miesiąca w obozie doszło do buntu i zamieszek. I może nawet nie warunki życia były powodem, ale to, że oni nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość. W Grecji wszyscy nie zostaną, a dalsza droga jest zamknięta. Rok temu zatrudniałem jednego chłopaka z obozu. To opowiadał, że są tam bandy, które terroryzują ludzi. Pracował u mnie, bo chciał zarobić na haracz dla nich. Opowiada mi Stavros, który ma restaurację w mieście, bo do sennego miasta wróciliśmy. Oni są w mieście, tak, widać ich i dlatego nie ma turystów. Wszystkie kurorty padły. Choć teraz to nie ma ich aż tak wiele. Przed rokiem to byli wszędzie. Niektórzy z nich znajdują sobie w mieście pracę, zmywają naczynia w restauracjach albo w nocy sprzątają. Ale nie ma zbyt dużo pracy, bo nie ma turystów. I to jest zaklęty krąg. Mam 15 lat, jestem z Afganistanu. Chciałabym zostać lekarzem. Czeka mnie dużo nauki. Myślę, że uda mi się studiować w Europie gdzieś. Może w Niemczech? No i co? Mają państwo odwagę zabić w tej dziewczynce jej marzenia? Wyspę Lesbos odwiedził Ernest Zozuń, a my z Ernestem usłyszymy się także po godzinie 17. O czym wtedy opowiesz? Opowiem państwu o Atenach i o tym, jak to Ateny radzą sobie ze skutkami wielkiego kryzysu, jaki kilka lat temu przetoczył się przez cały kraj, o którym wszyscy doskonale wiemy. Także proszę nas słuchać za godzinę. Do usłyszenia. Zawieszony był popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smalny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Siły padnę na bój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę. Oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami. Naszych głów umiemy kłócić się bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Dwie dwójki, siedem trójek, raporty drogowe. W sprawie tego korka na A2 właśnie przejeżdżałem obok uszkodzonej po wypadku ciężarówki na 376 kilometrze. Jest tir drogi, który właśnie w tej chwili jest wyciągany, więc myślę, że w ciągu kilkunastu minut pewnie droga zostanie udrożniona. Dziękuję panu za te informacje. Tymczasem minęła 16.30. To jeszcze słowo o tym, co czeka nas w nocy w pogodzie. Na północy kraju przelotnie popada deszcz, miejscami na północnym wschodzie, ale także w rejonach podgórskich możliwe opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 2 stopni w centrum, na południowym zachodzie oraz zachodnim wybrzeżu, tylko na wschodnim wybrzeżu od 3 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko.

23 minuty pozostały do godziny 17. Program Trzeci Polskiego Radia, a u nas kolejny temat. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, jest pierwsza decyzja Sądu Najwyższego w sprawie protestów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dotyczących głosowania do Senatu. Trzech sędziów Izby Kontrolnej Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznało, i tu cytat, że nie przedstawiono żadnych dowodów na nieprawidłowości w czasie głosowania czy ustalania wyników. A z nami Anna Godzwon, ekspertka od prawa wyborczego. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, witam. Czy to dzisiejsze posiedzenie i orzeczenie zamyka sprawę? Komitet Prawa i Sprawiedliwości nie może się już dalej odwoływać? Zamyka sprawę w przypadku tego jednego konkretnego protestu. Przypomnijmy, jednego z sześciu protestów. Nie, już się tutaj komitet odwołać nie może. Ten protest jest pozostawiony bez dalszego biegu, co w praktyce oznacza, że idzie ad acta i będzie sobie tam spoczywał dla potomności. W uzasadnieniu decyzji Izby Kontrolnej Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, jak powiedziałem, czytamy, nie przedstawiono żadnych dowodów na nieprawidłowości w czasie głosowania czy ustalania wyników. O jakie dowody może chodzić i jak te dowody dostarczyć? No właśnie, prawo wyborcze stanowi, że to wnoszący protest powinien przedstawić zarzuty oraz pokazać bądź przedstawić bądź wskazać dowody, na których te zarzuty opiera. W proteście Prawa i Sprawiedliwości, w tych wszystkich protestach, był taki sam zarzut sprowadzający się do tego, że głosy nieważne oddane w wyborach w poszczególnych okręgach dosenackich najprawdopodobniej zostały źle zakwalifikowane i przynajmniej część z nich powinna zostać zakwalifikowana na rzecz kandydata. Ale na podstawie czego tak uznano? No właśnie. Jako dowód w każdym z tych protestów pokazano obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Senatu. Tylko że w tym obwieszczeniu nie ma ani słowa o tym, że w przypadku ustalania wyników wyborów senackich w tych kwestionowanych okręgach doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości. Mhm. Zresztą Sąd Najwyższy w dzisiejszym uzasadnieniu swojego postanowienia jest, powiedziałabym, bezlitosny wobec skarżących. Jednoznaczny, bo pisze, protest nie wskazał żadnej, chociażby jednej okoliczności, na której można byłoby... Czyli co, strzelamy w ciemno, a nuż uda się i coś ugramy? Tak to wygląda z punktu widzenia wszystkich partii politycznych, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest 235 protestów i to i PiS składał ten protest i Koalicja Obywatelska, więc tutaj już nie rozróżniając, o kogo chodzi. Dziwię się, bo Komitet Prawa i Sprawiedliwości ma naprawdę bardzo dobre zaplecze prawnicze. Więc taki protest, gdyby rzeczywiście w przestrzeni publicznej istniały dowody uprawdopodobniające tezę, że głosy mogły zostać źle policzone, to na pewno by je przedstawił. Prawo i Sprawiedliwość miało swoich członków we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych. Sąd Najwyższy stwierdza, że w tym kwestionowanym jednym okręgu, 75, w 139 obwodowych komisjach wyborczych byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Nie wnosili zastrzeżeń podczas liczenia głosów. Mogli to zrobić. W związku z tym zarówno wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza, jak i dzisiaj Sąd Najwyższy uznał, że wszystko musiało być w porządku. W jakiej sytuacji Sąd Najwyższy może zdecydować o powtórce głosowania? Bo ten proces, który mamy, on będzie się jeszcze toczył. Jak powiedziałem, 235 protestów, dzisiaj jeden został rozpatrzony, a więc ten serial jeszcze trochę potrwa. No i jaki jest ten przypadek, kiedy Sąd Najwyższy może powiedzieć, powtarzamy głosowanie? Ja przywołam tutaj jedyny przypadek z wyborów senackich w naszej 30-letniej historii po roku 89, w których te wybory zostały powtórzone. W 2005 roku w Częstochowie grupa wyborców złożyła protest wyborczy polegający na tym, że na kartach do głosowania w wyborach do Senatu nie wydrukowano przynależności kandydatów do komitetów wyborczych. Mhm. Skarżący podnosili, że z tego powodu ewidentnego błędu na karcie do głosowania, która nie była zgodna z ustalonym urzędowo wzorem, wyborcy mogli zostać wprowadzeni w błąd, no bo przecież nie każdy musi wiedzieć, z jakiego komitetu jest dany kandydat. I to był jedyny protest, w którym Sąd Najwyższy uwzględnił go i nakazał powtórzenie wyborów właśnie z powodu błędnej karty do głosowania. W związku z tym czynności wyborcze zostały cofnięte do momentu drukowania kart. Nie było zgłaszanych nowych kandydatów, nie było nowej kampanii wyborczej. Wydrukowano nowe, właściwe karty do głosowania. Już z nazwami komitetów. Już z nazwami komitetów, z tymi samymi nazwiskami kandydatów i w wyborach powtórzonych. Te same osoby zresztą uzyskały mandaty senatorskie. To powtórne głosowanie, to jak się zdaje, to jest ostateczny wariant, który jest przed nami. Wcześniej chociażby powtórne liczenie głosów. Chociażby Lewica domaga się, aby to liczenie ewentualnie było jawne. Także te posiedzenia kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, tak chce Lewica, by one także były jawne, dostępne dla dziennikarzy chociażby. Jest taka możliwość? Gdyby w tym postępowaniu nieprocesowym, które będzie tajne, bo ono się w taki sposób odbywa, Sąd Najwyższy w odniesieniu do któregokolwiek z tych protestów, w tym trzyosobowym składzie, podjął decyzję, że tak, chce przeprowadzić dowód w sprawie jakiegoś protestu, na przykład ponowne przejrzenie kart do głosowania, na przykład przesłuchanie świadków na rozprawie jawnej, to tak się stanie. Ale to jest tylko i wyłącznie kompetencja sądu, natomiast z całą pewnością jawna będzie finalna rozprawa przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w pełnym składzie, która odbędzie się pewnie gdzieś w połowie stycznia, bo wtedy mija termin 90 dni na stwierdzenie ważności wyborów i wtedy w obecności prokuratora generalnego, Państwowej Komisji Wyborczej, Izba w pełnym składzie, jawnie z udziałem mediów, publiczności będzie decydowała o ważności. To jeszcze jedna ważna kwestia. Czy ta sytuacja, z którą mamy, ona jest w jakiś sposób nadzwyczajna? Powinniśmy super bacznie przyglądać się temu procesowi, czy też nie dzieje się nic niezwykłego? Mało kto pamięta, pewnie pan redaktor będzie to doskonale pamiętał, że w roku 95 przy wyborze Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta do Sądu Najwyższego wpłynęło prawie 600 tysięcy protestów wyborczych od obywateli oburzonych tym, że kandydat na prezydenta podał nieprawdę dotyczącą swojego wykształcenia. To była niespotykana liczba. Sąd Najwyższy zdecydował wtedy, że wybory są ważne przy trzech zdaniach odrębnych. Teraz wyborcy i komitety wyborcze korzystają z prawa, które daje im kodeks wyborczy. A więc nic nadzwyczajnego. Nic nadzwyczajnego w tym procesie nie ma. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Anna Godzon, ekspertka od prawa wyborczego, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Pięknie. Sometimes I like to lose control. Satisfaction never comes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. And when I like to stay alone, something in your mind explodes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. Dziś w Trójce opowiadamy Państwu o Grecji. W Atenach jest Ernest Zozuń, który między innymi odwiedził wyspę Lesbos, rozmawiał z migrantami, którzy właśnie na tej wyspie przebywają w obozie Moria. Głos w tej sprawie. Jeżdżę po Europie i wczoraj miałem taki przypadek, obudziłem się w nocy i właśnie byłem na najbezpieczniejszym parkingu w Belgii, a duża grupa imigrantów chodziła od ciężarówki do ciężarówki, więc to też ma swoją drugą stronę medalu i na pewno wszyscy to będziemy odczuwać coraz bardziej. Dziękuję panu za ten telefon. 2273, przypomnę także zd@polskieradio.pl. Tymczasem 12 minut pozostało do godziny 17, no i znów pora wyruszyć w drogę. Polskie ślady. A ich, jak Państwo wiedzą, szuka podróżnik Krzysztof Puternicki, który przemierza świat z północy na południe. W czasie swojej wędrówki poszukuje polskich śladów, właśnie Polaków, którzy mieszkają często w bardzo ciekawych zakątkach naszej planety. Program Trzeci patronuje tej wyprawie, a Krzysztof jest teraz stosunkowo niedaleko od nas, bo za naszą wschodnią granicą. Po emocjonującej podróży przez kraje bałtyckie nadszedł czas na Białoruś i Ukrainę. W pierwszym z tych krajów, w mieście Lida, niedaleko symbolicznego grobu rotmistrza Witolda Pileckiego, poznałem niesamowitych Polaków, tworzących Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, w tym prezesa pana Aleksandra Kołyszko. Co więcej, trafiłem na nich w dniu, gdy akurat jechali rowerami na coroczny rajd imienia rotmistrza Pileckiego. Pierwszy rajd był taki, trochę więcej ludzi było. Teraz my po prostu nie mamy prawa reklamować tego. Wczoraj dokładnie podałem informację i przyjechaliśmy. To jest tradycyjna trasa, więc jedziemy z Lidy lasem na Zapolle, obok Sukurcz, do Krupowa, na cmentarz i później na mszę. Pierwszy raz zrobiliśmy, była reklama, dużo, sporo ludzi. A później nam powiedzieli, trzeba zgłaszać się, więc raz zgłosiliśmy się. Nie pojechali. Najpierw zadzwonili, tak, no dobra, robicie nielegalnie, jedźcie, tylko żeby żadnych symboli obcych państw nie było. Ale i tak jesteście tutaj tą flagą, czyli jesteście dzielni. No tak, no tylko flagę. Jak się później okazało, tutejsi Polacy dbają nie tylko o zachowanie pamięci, ale również o polską gościnność oraz kulturę, co zresztą udowodnili wieczorem na próbie swojego chóru. Z polską kulturą i śpiewem spotkałem się także w Czerniowcach, w ukraińskiej części Bukowiny. To przepiękne miasto samo w sobie jest wyjątkowe, ponieważ od wieków mieszają się tu różne narodowości i wyznania. A opowie mi o nim... Mam na imię Lilia Pędyk, jestem z Czerniowiec oczywiście. Jestem wiceprezesem Domu Polskim od Spraw Kultury, a także prowadzę zespół zasłużony dla kultury polskiej Echo Prutu. Też uczę w przedszkolu języka polskiego. Co to jest za wystawa przy wejściu? To jest wystawa o Polakach, którzy pomagali podczas wojny Żydom. Bo ja tutaj spotkałem wycieczkę z ukraińskiej szkoły. Zgadza się? Tak. Uczymy naszą młodzież doceniać życie ludzkie. Tutaj zawsze była tolerancja, zawsze mieszkało dużo narodowości. Nawet moja babcia opowiadała mi, że na jednym podwórku i Żyd mieszkał, i Polak, i Niemiec, i Ukraińc. A skąd tutaj ta tolerancja? Ja mogę powiedzieć o swoim zespole. Prowadzę zespół, do którego chodzą nie tylko Polacy. Chodzą Ukraińcy, Rumuni, nawet Żydówka była w zespole. I im to nie przeszkadza, że to jest dom polski. Oni chcą śpiewać i śpiewamy pieśni w różnych językach. Dużo uczy pani dzieci w języku polskim? Niestety dużo wyjeżdża i jest potrzeba, żeby uczyć się języka polskiego, nawet więcej aniżeli angielski. Tutaj w XIX wieku żył niesamowity Polak. To był Antoni Kochanowski, burmistrz, który dużo zrobił dla Czerniowiec. Zrobił kanalizację, narodowy teatr, tramwaj w Czerniowcach. To było wszystko jego zasługa. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Zobaczenia. może jeszcze kiedyś. Zapraszam do Czerniowiec. Po tych oraz wielu innych przeżyciach coraz bardziej zaczynam pasjonować się spojrzeniem na polskość poza granicami naszego kraju. Dlatego też z jeszcze większą ciekawością jadę odkrywać je dalej. Aż po sam koniec Afryki. Dla Radiowej Trójki Krzysiek Puternicki. Bardzo dziękujemy, no i do usłyszenia także w przyszłym tygodniu, we wtorek o tej samej porze. A Polskie Ślady, dodam, to wyjątkowa podróż Krzysztofa Puternickiego z położonego najdalej na północy Europy Nordkap, aż do usytuowanego na krańcu południowej Afryki przylądka Aguliarz. W każdy wtorek relacja z tej wyprawy. Tymczasem 8 minut do godziny 17, za 8 minut serwis, także wiadomości sportowe, pogoda.